कुमारं भ्रांति निहूषित करान अवनीर गाभात सीतांगराजंडफलाधरोत्सात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यास वशीकतेन मनसा तन्निरुणं निष्क्रियं ज्योतिकुंफलयुगलो यदि परं सत्यं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोषन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं भो भावति श्रीहरिः। अखिल विश्व चराचर के रूप में भी व्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्य नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। थोड़ा सा चरित्र निर्माण संबंधी प्रसंग कह देने के लिए अभी कुछ देर पहले सज्जन ने याद दिला दिया, तो वो संक्षेप में दो एक उदाहरण और एक चरित्र निर्माण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस पर एक तुकबंदी है, वो संक्षेप में सुनाकर उसका अर्थ बता दिया जाएगा। तो प्राय सारी बातें चरित्र निर्माण के संबंध की समझ में आ जाएंगी। मनुष्य में सबसे बड़ी संपत्ति उसका उज्जवल ऊंचा चरित्र है और चरित्रवान पुरुष वही है जो किसी भी विपरीत से विपरीत स्थिति में अपने चरित्र की रक्षा कर सके, उसके लिए सर्वस्व दे सके। उस पुरुष के लिए सबसे बड़ा रक्षा करने योग्य अगर कोई कुछ है तो उसका वो उज्जवल चरित्र है। निंदंतु नीच निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समा विशतु गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव वा मरण मस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचरन्ति पदम न धीराः। बड़ा सुंदर याद रखने योग्य ये श्लोक है। नीच निपुण लोग, मामूली अड़े गड़े नहीं, नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तवन करें। लक्ष्मी देवी धन के अधिष्ठात्री, धन संपत्ति ये समावेशतु और गच्छतु वा यथेष्टम आ जाए अथवा इच्छा अनुसार चली। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, मृत्यु अभी आ जाए, आज ही आ जाए और युगांतर तक न आवे, परंतु जो धीर पुरुष हैं वो न्याय के पथ का कभी परित्याग नहीं करते, उससे चरित्र नहीं होते। ये चरित्रवान पुरुषों के धैर्य की महिमा कही। एक लाला बैजनाथ जी थे आगरा में स्टेशन जज, उनकी लड़की का विवाह हुआ था साल भर पहले और साल भर के बाद ही कोई ऐसा प्रसंग आया कि उस लड़के के द्वारा, उस दामाद के द्वारा किसी आदमी का खून हो गया। वो नीचे की कोर्ट में केस चला, सेशन सुपुर्द हुआ तो वो केस आ गया बैजनाथ जी के पास। अब घर वाले सब प्रसन्न, अब तो बच्चा छूट ही जाएगा। बैजनाथ जी उसके ससुर हैं, साल भर पहले विवाह हुआ, बड़ी प्यारी लड़की है, छूट ही जाएगा। दूसरे कोष में ले जाने के लिए विपक्षियों ने दरखास्त दी वो कि भाई ये यहाँ तो छोड़ देंगे, लेकिन सरकार ने मंजूर नहीं। केस उन्हीं के पास रहा, केस सत्ता था। गवर्नर अंग्रेज थे, वही उस समय सर्वे सर्वा होते थे प्रांत के, वो देख रहे थे कि देखे क्या फैसला लेते। बैजनाथ जी ने फांसी की सजा सुना दी, हृदय पर बजर रख कर सजा सुना दी फांसी की। सजा सुनाते ही तो फांसी होती रही ना, सजा के बाद दिन नियत होता है तब फांसी होती है। गवर्नर तक खबर पहुंची, गवर्नर ने अपने अधिकार से उसको छोड़ दिया, सजा से मुक्त कर दिया। तो सजा से मुक्त ये होता भी नहीं, लेकिन बैजनाथ जी अगर कभी अपने न्याय पथ से विचलित हो जाते तो वो गिर जाते। तो उनकी बड़ी महिमा हुई कि इतने चरित्रवान पुरुष हैं कि अपनी जो न्याय की चीज है उसको वो किसी भी मूल्य पर छोड़ना नहीं चाहते। हमारे ये चंदन जी रहे, पुरुषोत्तम दास जी चंदन, इस युग के बहुत बड़े ऊंचे सत्यवादी पुरुष, ये सुनकर आश्चर्य होगा आपको, मरणासन्न थे। मेरे पास समाचार आया, मुझ पर बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे, आदर करते थे कि भाई मैं अब मरणासन्न हूँ, एक बार मैं मिलना चाहता। मैं गया इलाहाबाद तो वो ऑक्सीजन दिया जा रहा था, बहुत धीमे धीमे बोलते थे, बोलने की बनाई थी। मैं गया, मुझसे बड़े प्रेम से मिले, तो उनके लड़के ने या किसी घर वाले ने मुझसे कहा कि आप एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले बाबू जी के लिए दवाई आई है अस्पताल, वो दवा लेते नहीं। इसलिए नहीं लेते हैं कि आज अस्पताल तो बंद है और दवा के पैसे दिए नहीं गए। वो कहते हैं कि दवा जो जिसके पैसे नहीं दिए गए वो दवा नहीं लेगी। तो मैंने कहा उनसे कि बाबूजी दवा ले लीजिए। बोले पैसे जो नहीं दिए गए, मैंने कहा इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, पैसे भिजवा दिए जाएंगे सब दवा। वो हर साल 300 या 400 रुपया मुझसे चूंगी का भेजते थे अपनी तरफ, इसलिए कि उनके यहाँ आने वाली चीजों को तो भेज देते कुछ लोग। तो बोले वो हिसाब से ठीक हो गया। तो उन्होंने लिखा कि हिसाब तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, अब हमारा हिसाब आमदनी का हिसाब तो हम जानते हैं, तुम कहाँ जानते हो। पिछले दिनों में जब राशन थी, राशन के जमाने में इनके यहाँ हमेशा अतिथि आते रहते, और ब्लैक से ये खरीदना पाप समझते, और राशन जितने आदमी उससे ज्यादा लाते हैं। तो मान लीजिए रात को आदमी आ गए, अब इनके तो घर में आटा दाल है नहीं, अब कल फिर आएगा तो कहाँ चलेगा। तो इनके लिए राशन वालों ने ये सुविधा कर दी थी, करनी पड़ी उनको, कि इनका जब रात को भी आदमी आवे तब दुकान खोल कर इन राशन दे दिया। इनके एक लड़के की वो पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति हुई, तो इन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये नियुक्ति जो की है ये चंदन के लड़के की है कि योग्यता देखकर की है। ये सब अनोखी बातें हैं आज के युग में। तो अगर योग्यता देश की है तो ये योग्यता उसमें है नहीं, और चंदन के लड़के की है तो क्योंकि तो बिछाए वो लोग सब चंदन जी के पास दौड़े आए कि महाराज किसी तरह से लाज बचाओ, ये हो गई तो हो गई, अब आप इस पर बोलो मत, चिट्ठी अपनी वापिस लो, नहीं तो। बोले किया क्यों तुम, बच्चा अगर हम प्रश्रय दें इसको तो हम न्याय का गला घोंटने लगे स्वार्थवश। ये आज के युग के आदमी की बात है बना। ये चरित्रवान पुरुष का ये एक दृष्टांत है। इस प्रकार के चरित्रवान पुरुष किसी किसी प्रकार से भी एक एक पैसा किसी दूसरे का हक का अपने आ जाए तो उसे लेना स्वीकार। तो आज तो हमारा चरित्र गिरा है सार्वत्रिक, केवल पैसे में नहीं गिरा, पैसे में तो गिरा है ही। आज हम जिसको ईमानदारी कहते हैं वास्तविक, वो ईमानदारी तो धुएं शाग में है, लेकिन वो जो घृणा निकल गई है ये चोरी से डकैती से, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। ये चरित्र का पतन करने वाली। हमारे यहाँ की एक देवी ने 3-4 वर्ष पहले की बात है, असेंबली में हिंदू नारी ने कहा कि सतीत्व जो है ये एक प्रकार का प्रमाद। अब जिस देश की स्त्रियां सतीत्व के नाम पर जल मरती, मैं चित्तौड़ गया महाराज तो वो उस कूप को देखा, उस गढ़े को जिसमें वो हमारी माताएं हमारी वो देवियां सतीत्व के रक्षा के लिए जलती हुई आग में कूद पड़े। वहां की रजकण को देखकर मुझे श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने वहां मेरे साथियों ने भी सबने दंडवत प्रणाम किया कि देखो कितना इनका त्याग है। एक शरद सुंदरी देवी थी, शरद सुंदरी देवी 14 वर्ष की लड़की, बंगाल में कलकत्ते के पास एक जिम्मेदार की वो पत्नी थी। जिम्मेदार का देहांत हो गया तो कलेक्टर उस जिले के अंग्रेज थे, वो मातम पूर्ति के लिए घर पर आए, उस बहन से मिले। उन्होंने स्वाभाविक, अंग्रेज थे उनके यहाँ की अपनी चाल है, उसने कहा बेटी तुम्हारी छोटी उम्र है अभी, तुम शादी कर लो। सुन लिया उसने, बोली नहीं, और उस दिन से उसने अन्न त्याग कर मंथन शुरू कर दिया। तो कलेक्टर तक खबर पहुंची कि भाई अन्न त्याग कर दिया, क्यों कर दिया। तो वो कलेक्टर गए, कलेक्टर ने जाके कहा बेटी क्या बात है, क्यों क्यों तुमने अनशन शुरू किया। बोले मुझे कानों से ये बात सुनने को मिली, करनी तो दूर रही, अपनी इच्छा की बात तो अलग। इस तरह की बात कानों में आ गई, इसका प्रायश्चित कर रहा। तो अंग्रेज कलेक्टर ने कहा बेटी मैं तुम्हारे इतने ऊंचे भाव को जानता नहीं था, अपने देश की चाल के अनुसार मैंने कह दिया तुम अन्न ग्रहण करो, नहीं तो मैं अनशन करूंगा। तो उसने अन्न ग्रहण किया। ये चरित्र हमारे यहाँ का कितना ऊंचा चरित्र है, दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने अधिकार को छोड़ देते। ये लाला बैजनाथ शेख, ये संक्षेप में सुनाता हूँ मैं, बहुत घटनाएं ऐसी हैं। बैजनाथ नहीं, लाला बलदेव सिंह इसी देहरादून के थे, बड़े सज्जन बड़े साधु पुरुष। उन्होंने एक छपवा रखा था मोटो, पिताजी सब आपके भक्त बन गए भगवान के लिए। तो उनका 2 भाई थे, भाइयों में बंटवारा हुआ। उस जमाने के बहुत बड़े जमींदार थे, तो 12-23 गांव थे। तो गांवों का हिसाब किताब देख करके उन्होंने 12 और 11 गांव रखे, साढ़े ग्यारह तो होते नहीं, तो आपस में बड़ा प्रेम। बड़े भाई थे बलदेव सिंह जी, उनको 12 मिल गए और छोटे भाई को 11 मिल गए। हो फैसला दोनों तरफ, फैसला किसी के भी मन में किसी प्रकार का कोई भी न भेद न दुख न कोई बात, बड़े मजे में। पर बलदेव सिंह जी के मन में बात खट गई, तो बलदेव सिंह जी अब वो रोज प्रणाम करने आते। अलग होने के बाद छोटे भाई रोज प्रणाम करने आते बलदेव सिंह जी के चरणों में। तो बलदेव सिंह जी ये ने एक दस्तावेज बनाया, अपने 10 गांव रखे, उसको 13। और एक दिन ऐसे ही बोले कि भैया देखो, तुम तो हमारी बात सब मानते ही हो। मेरे भाई साहब किस्सा ये करता हूँ कि तुम कभी टालते नहीं, टालोगे नहीं, उससे उसे क्या पता क्या कहेंगे, बड़े नहीं टालूंगा, इस पर हस्ताक्षर करते। क्या है बड़े पहले हस्ताक्षर करो तो बताएंगे। हस्ताक्षर कर दिए, 3 गांव भाई को दे दिए, 2 गांव ज्यादा दे दिए अपने, उसके 13 हो गए, अपने 10 रह गए। ये मामूली बातों की बात, ये लोकनाथ जी धाननिया थे, इनके साथ ये मंडावा गए एक बार। ये मारवाड़ियों में जाते रहते थे, भले ही अग्रवाल थे, मंडावा गए। उस समय मोटने थे नहीं, ऊंट पर आ रहे थे। तो अभी हंसी किसी बात है, वो ऊंट को हांक रहे थे शायद कोई, तो उसको ये कोई मामा कौन, हाँ मुझे भूल गया, तो उसको साला कह दिया ऊंट के, ऊंट को साला चलता नहीं। तो उनने कहा कि ऊंट, ये ऊंट को यहीं पर बोले, क्यों बोलिए, तो लोकनाथ जी के मामा हो गए, कोई अब इसमें कैसे बैठे हम। बड़ी युक्ति बोले, अब तो इस पर बैठेंगे नहीं, दूसरा ऊंट मंगवाओ। तो दूसरा ऊंट तो कहे, अब वो उस दिन से आइंदे साला कहने की उन लोगों ने शपथ ले ली। बात छोटी सी, पर चरित्रवान पुरुष जो होते हैं अपने चरित्र के द्वारा, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सारे भूमंडल को अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा देते थे, यहाँ के भूदेव ये अपने अपने चरित्र के द्वारा सारी पृथ्वी को शिक्षा देते थे, कितना ऊंचा चरित्र। तो ये मन वाणी शरीर हमारे पास 3 हैं, इंद्रियां हैं, मन है, और वाणी को है तो इंद्रियों में ही, पर इसको अलग ले लेते हैं। इनके द्वारा ऊंचे से ऊंचा आचरण करना, और ये नहीं कि भाई बुरा करने वाले के साथ हम बुरा क्यों न करें, वो गिर गया तो हम क्यों गिरें। एक महात्मा रहे, वो महात्मा गंगा रहे, एक बिच्छू जीवित बिच्छू उठा करके महात्मा ने अपनी हथेली पर रख लिया, तो बिच्छू का स्वभाव बिच्छू ने पंख मारा, जंक मारा तो हाथ हिला, तो बिच्छू फिर गया, फिर जल में गिर गया, तो उठा के फिर रख लिया, दोबारा फिर जंक मारा, फिर गिरा तीसरी बार, फिर उठा के रखा। तो बगल में लोग नहा रहे थे, उन्होंने कहा, महाराज आप पागल क्यों हो गए हैं, बार बार बिच्छू को उठा उठा करके जंक मरवाते हैं, कटवाते हैं, क्या फायदा। तो बोले, भाई देखो, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं, बिच्छू का स्वभाव काटना है, मेरा स्वभाव बचाना है। तो बचाने के स्वभाव को बिच्छू काटता, इसलिए मैं बिच्छू बन जाऊं। तो चरित्रवान पुरुष जो होते हैं वो दूसरे दुष्चरित्रों को नहीं देखते, उनको देख करके अपने चरित्र की रक्षा करना, ये नहीं सोचते उनका चरित्र तो अपनी संपत्ति, दूसरे का चरित्र चाहे कैसा ही हो। बुरा आदमी बुरा काम करता है, पर भला आदमी बुरे के नकल क्यों करे। तो जिसको भी अपने चरित्र का, अपने सदाचार का मन में गौरव है, वो किसी भी हालत में सदाचार को छोड़ेगा नहीं, चाहे कितना ही उसके पास प्रलोभन आ जाए। ऐसे उदाहरण बहुत जीवन में मैंने देखे हैं, आप सब ने देखे होंगे। अच्छे पुरुष जो होते हैं वो लोभ और भय इन दोनों के वश में नहीं होते, और वो अपने चरित्र को बचाए रखते हैं। और वो अनायास हम लोगों में तो ये हो गया है, जिन हम लोगों में चरित्र के प्रति कोई आस्था नहीं रही, वो जिंदगी में ही विनोद में ही अपने चरित्र को खो देते हैं, हंसी मजाक में ही, कौतूहल में ही। पर जो ये कैरेक्टर है, चरित्र जो है, ये सबसे ऊंची संपत्ति है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो इसके संबंध में कुछ ये लिख रखा है चरित्र के संबंध में, से ये पढ़ देता हूँ मैं। रक्षा करो पराधिकार की, करो त्याग अपना अधिकार, यथा साध्य पर आशाओं को पूरी करो सहित सत्कार। दूसरे के अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार का जहाँ त्याग करना हो कर दो। प्राणी पदार्थ परिस्थिति से तुम रखो कभी न कुछ भी आस, करो आत्म सुख की अभिलाषा जो है नित्य तुम्हारे पास। दूसरे से जो आशा करेगा वो हमेशा दुखी होगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा करनी हो तो आत्म सुख की आशा करो, जो तुम्हारी अपनी चीज है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो सुख सिद्धि हेतु करता है अन्य किसी से कुछ भी आस, आत्म सिद्ध सुख से वह वंचित रहता होता सदा निराश। जो केवल सुख के लिए दूसरों से आशा करके उनमें सुख ढूंढता रहता है, आत्म सुख उसे नहीं मिलता, वो सदा निराश होता है। समझो तुम जिन जिन बातों को अपने हित मन से प्रतिकूल, उन्हें बतो कभी किसी से, समझो इसे धर्म का मूल। श्रूयताम धर्म सर्वस्तम श्रुवा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। ये व्यवहार शास्त्र का एक निचोड़ है। व्यवहार ठीक रखना हो तो सीधी कसौटी है, जो जो बातें हमको बुरी लगती हैं दूसरे के साथ मत करो। हमें कोई गाली दे, रूखी बात कहे, साफ दे, हमारा अनिष्ट करे, हमारे घर में चोरी करे, बुरा लगता है ना, तो ये दूसरे के साथ मत करो। समझो तुम जिन जिन बातों को अपने लिए मन से प्रतिकूल, उन्हें न बरतो कभी किसी से, समझो इसे धर्म का मूल। दोष न देखो कभी किसी के, निंदा चुगली को दो त्याग, सद्गुण सद्भावों को देखो, सेवा करो सहित अनुराग। दूसरे के दोष मत देखो, न दूसरे की निंदा करो, न चुगली करो, और देखना हो तो सद्गुणों को देखो। ये उसने बोल, ये देखो, सद्भावों को देखो। अच्छा, अपने सभी सुखों को समझो, दुखियों से है लिया उधार, अपने सभी का भला। तो जिसके पास जितने सुख हैं, ये दुखियों से उधार लिए हुए हैं, तो वितरण कर उनको दुखियों में, करो विषम ऋण का उद्धार। अपने सुखों को दूसरों में बांट करके इस ऋण से उद्धार करो अपना। पेट भरे उतने ही धन पर अपना हक है अपना जोर, या जो क्षमता सप्तमी देखाम। जितने से अपना पेट भरे उतने ही पर अपना अधिकार है, इससे अधिक मानने वाला दंडनीय पर हक का चोर, इससे ज्यादा मानने वाला चोर है, इसको दंड मिलना चाहिए। यज्ञ शेष जो खाता है वह होता सब पापों से मुक्त, जिन शिक्षा संतो मुझे मुखर चाहिए। जो यज्ञ से बचा हुआ खाता है वो पापों से मुक्त होता है, और जो केवल अपने लिए कमाता है वो पाप खाता है, वो पापी है। अपने लिए कमाता केवल खाता पाप, पाप संयुक्त। सबको सबका हक देकर जो बचता वही यज्ञ अवशेष। सबको सबका हित, सबका करो सदा सम्मान, सब में समझो निज आत्मा को, या सब में देखो भगवान। ये सब में सबसे प्रेम करो, सबको सुख दो, सबका सच्चा सम्मान करो, सब में या तो अपनी आत्मा को देखो और या भगवान को देखो। प्रभु ने जो कुछ दिया, परिस्थिति दी जैसी, उसमें हितमान, मंगलमय प्रभु का विधान व सदुपयोग करो सुभजान। भगवान ने जैसी परिस्थिति दी उसको भगवान का मंगलमय विधान समझ करके उसका सदुपयोग करो। प्रभु की कृपा अनंत सदा है, उस पर करो पूर्ण विश्वास। उनकी सूर्यता से ही मिलती शांति बिना अनायास, कहते हैं बिना आयास। कहते हैं कि प्रभु की अनंत कृपा है, इस पर विश्वास करो। उनका जो सहज सौहार्द है, इस पर विश्वास करने से ही शांति प्राप्त होती है। सूर्यम सर्वभूता नाम जात्वा माम शांति मत है। अनित्य क्षण भंगुर जग के सभी दुखमय प्राणी पदार्थ, उनमें श्वास न देखो, साधो मन से सदा शुद्ध परमार्थ। भोगों की आसक्ति कामना त्यज कर हो जाओ निष्पाप, प्रभु की सुगल शरण में जाओ, शांति मिलेगी अपने आप। नित्य निरंतर प्रभु का पावन नाम जपो कर मन विश्वास, मन में सदा रखो प्रभु को ही, रहो निरंतर उनके पास। दुर्लभ हुआ प्रभु की अनुकंपा से मानव जीवन, इसका लाभ उठा लो कर अर्पण मन वाणी तन। सब में सदा विराजित प्रभु हैं, सब में है वे एक समान, सब में अपने शुभ कर्मों से अविरत पूजो किए भगवान। आश्रय सभी छोड़कर मन से हो प्रभु के शरण अनन्य, जन्म सफल होगा निश्चय ही, हो जाएगा जीवन धन। ये चरित्रवान बनने के साधन है, इनको समझना चाहिए और समझ के जीवन में उतारना चाहिए। चरित्र को सबसे ऊंची वस्तु मानना चाहिए अपने जीवन में। ये तो हुई चरित्र की बात संक्षेप में, ये बड़े विस्तार की चीज है। जितना जितना इसको इसको याद करना है, समझना है और जीवन में उतारना, उतना उतना ही अपना लाभ है। अब थोड़े ये पंडित जी कल जा रहे हैं, तो दो चार कुछ पद है वो हैं बड़े अच्छे पंडित जी के दृष्टि से, तो वो प्रेम के हैं। एक पद है उसमें जितने दोष हैं उन सब दोषों को प्रेमी स्वीकार करता और उनके लिए मांगता है कि वो दोष हमें बने रहें, कभी जाए नहीं, ये दोष कभी मिटे नहीं। तो ये भाव की बात है, बड़ी समझने की बात है। जितने ये भगवान ने जितनी चीजें बनाई है ना, कोई बेकार नहीं बनाई है। इनका उपयोग अच्छा करने वाला आदमी हो तो सबके द्वारा लाभ होता। तो एक प्रेममयी गोपांगना भगवान से प्रार्थना करती है, अपनी अपने चित्त की चाह बताती है, क्या चाहती है। नहीं चाहती मनोनाश मैं, नहीं चाहती चित्त निरोध श्याम सिंधु में, सुरसरी वचनित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। नहीं चाहती मनोनाश मैं, नहीं चाहती चित्त निरोध श्याम सिंधु में, सुरसरी वचनित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, मेरे चित्त की वृत्तियां श्याम सुंदर रूपी सिंधु में, श्याम सुंदर रूपी सागर में मिलने के लिए नित्य निरंतर बिना विरोध के प्रवाहित होती रहे। वृत्तियां रुके नहीं, वृत्तियां चलें, श्याम सिंधु। इसी प्रकार जैसे सुसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, मेरा चित्त कभी शांत न हो, मेरी वृत्तियां कभी निरुद्ध न हो, वो प्रियतम के पास निरंतर दौड़ती रहे सुरसरी की धारा की भांति। ये तो हुई मनोनाश की चित्तवृत्ति निरोध की बात। नहीं चाहती इंद्रिय संयम बनी रहे वे सक्रिय सत्य शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। मेरी इंद्रियां संयमित हो जाए, इंद्रियां भोगों को छोड़ दें, ये मैं नहीं चाहती। इंद्रियां नित्य निरंतर सक्रिय रहें, सचमुच सक्रिय रहें, पर वो सक्रियता इंद्रियों की काहे में हो। प्रियतम भगवान के शब्द सुनने में कान लगे रहें, उनके चरण स्पर्श में ये त्वक लगी रहे, उनके रस नैवेद्य में प्रसाद में ये जिह्वा लगी रहे, उनके रूप सौंदर्य को देखने में ये आंखें लगी रहें, और उनके अंग सुगंध को सूंघने में ये नाक नासिका लगी रहे। इंद्रियां सक्रिय रहें, इनका नाश न हो। अगर नाश हो जाए इंद्रियां, अगर ये क्रिया छोड़ दें, तो प्रियतम के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आनंद कैसे मिले। तो हे नाथ, हमारी इंद्रियां निरंतर सक्रिय रहें कि सखियां स्वयं श्याम सुंदर से सुख प्राप्त करती हैं, करना चाहती और सहचरी जो हैं ये केवल श्याम सुंदर को सुखी देखना चाहती हैं, अपने लिए ऑफर आने पर भी स्वीकार नहीं करती। ये उनमें बड़ा त्याग है। जो भगवान के द्वारा दिए जाने वाले सुख को भी क्योंकि उसे अपने लिए मिल रहा है अस्वीकार कर दे, उसके भगवान नित्य ऋणी हो जाते। भगवान वो क्या दें, भगवान के पास जो कुछ अपना है वो भगवान दे देते हैं, उसको भी जो लेना स्वीकार नहीं करते भगवान, तब उनके लिए क्या करें, उनके लिए फिर भगवान ऋणी हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं बस अब और कुछ नहीं। क्या बजे हैं? 5 मिनट है, तब तो ये नहीं होगा। मैं बहुत बड़ा, हाँ इसी की बात कर रहे आज, इसी पद की बात बड़ी सुंदर। अच्छा, ये कहना बड़ा सहज है कि जगत का नाश कर दो। जगत दिख रहा है कैसे नाश हो, तो बोले नाश मत करो। सारे जगत में पहले भाव से अपने प्रियतम भगवान को अंदर भरा दे, और जब तुम्हारी अंदर की आंख बाहर आ जाएंगी तब क्या होगा, तब तुम्हें बाहर भी प्रियतम दिखाई देने लगेंगे प्रत्येक वस्तु में। ये होता है भला, ये नहीं होने की बात मैं नहीं कह रहा। अगर किसी की आंख श्री कृष्ण को देखने के सिवा दूसरे को देखना इनकार कर दे, तो जो श्री कृष्ण अव्यक्त रूप से सारे प्राणियों में विद्यमान हैं, नित्य हैं ही, ये श्री कृष्ण क्या इतनी सामर्थ्य नहीं रखते कि अपने श्री कृष्ण रूप में उस वस्तु में उसे दिखाई देने लगे। जो सर्वसमर्थ हैं, सर्वभवन समर्थ हैं, उन भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो पर जो देखे उसको, जित देखो तित श्याममयी है, गोपियों ने देखा कजारी अखियान में बसो रहे दिन रात, पीतमचारो हे सती ताते सांवर गात, काला क्यों हो गया, बोले काजल अलग अलग के हो गया। सुनी हुई बात होगी आप लोगों की, सखियां बैठी, सखियों में विनोद शुरू हुआ, वहां एक ही बात थी बस, दूसरी चर्चा नहीं, भगवान अपने प्रियतम के बाद, अच्छी बुरी ऊंची नीची इससे मतलब नहीं है, अपने प्रियतम की चर्चा, और इसी में उनकी संतुष्टि, इसी में उनकी पुष्टि, इसी में उनका मनोरथ पूर्ण। केवल ये भागवत का युग्म गीत देखिए, यही चर्चा। तो चर्चा हो रही तो एक सखी ने कहा कि भाई ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये नंद बाबा के घर में सभी गोरे हैं और ये हमारा कन्हैया सांवला कैसे हो गया। तो दूसरी सखी ने कहा, बोले सीधी सी बात है, इसमें कोई विचार की बात थोड़ी, ये तो रोज के अनुभव की बात हमारी, हम रोज अनुभव करती हैं। बोले क्या अनुभव करती है? बोले अनुभव करती है कि नहीं, तुम करती हो कि नहीं? कजरा आड़ी अखियान में बसो रहे जनराज, ईशन चारो हे सती ताते सांवरगात, काजल भरी आंखों में दिनरात बसा रहता। दिनरात कभी आंख से ओझल हो सही नहीं, अंदर बसा रहता है। तो काजल की कोठरी में रह काला ना हो, तो काजल लग लग के ये श्याम सुंदर काला हो गया। हंसी की बात मालूम होती है, पर आप देखते हैं, जानते हैं, हमारी आंख के सामने जो चीज आती है ना, वो ही अंदर पुतली में दिखाई देती है। गाय दिखाई देगी। तो गोपी की आंख ऐसी बन गई, उसने श्याम सुंदर के सिवा किसी को देखने से इनकार कर दिया। बाबरी में अखियां जई जाए, जो सांवरों छाने निहार की गोरो, उन आंखों में आग लग जाए, जो श्याम सुंदर के सिवा किसी उज्ज्वल धवल संसार को देखे नहीं। तो क्या हुआ कि उनके सामने हमेशा श्याम सुंदर आवे, श्याम सुंदर आवे तो वही उनकी आंखों में दिखाई दे, तो आंखों में बसे रहे जनरात। वो देखेंगे, अरे तुम्हारी आंखों में श्याम सुंदर बसते हैं, तुम्हारी आंखों में श्याम सुंदर बसते हैं। अब इतनी काजल की आंखों में बसते रहे निरंतर, तो काले न हो जाए फिर सफेद कैसे रहे बेचारे, कहा साबुन इतनी ना हमें धोने धोने। तो सच्ची बात यह है कि भगवान को सारे संसार में यदि निरंतर हम देखने का पहले मन करें और फिर वैसी धारणा करें कि भगवान हैं, धारणा करें। धारणा के बाद सत्य की अनुभूति होगी कि भगवान दिखाई देने लगेंगे। भगवान के सिवा कोई वस्तु दूसरी किसी वस्तु में दिखेगी नहीं। अब मन को फिर क्या करें? मन तो रात दिन दर्शन करता है भगवान के, तो ये एक चीज हो सकती है। तो अहंकार करें तो इस बात का करें कि हम भगवान के सेवक सेविका और नित्य भगवान के दर्शन हम सब में करें, तो ये कामना भगवान की करें। चित्त का कभी नाश, चित्त की वृत्ति जो अव्याहत गति से अबाधित गति से भगवान की ओर जाती है, इसको सात्विक भक्ति कहा। और प्रेमी लोग जो है ना, वो तो केवल यही चाहते हैं कि हमारी चित्त की वृत्ति कभी भी शांत न हो। चित्त की वृत्ति नित्य जा करके प्रियतम के सौंदर्य माधुर्य में जा करके मिलती रहे। चित्त का निरंतर भगवान के साथ संस्पर्श बना रहे, चित्त नाश न हो। और ये इसी प्रकार इंद्रियां जो है ना, ये महाराज इंद्रियों से परिणत हो जाएगी बिल्कुल। आप भगवान के अंग सुगंध का ध्यान कीजिए, कुछ दिनों में भगवान का जो वो अत्यंत दिव्य कमल गंध है उनके दिव्य शरीर का, वो आपके नासिका में आने लगेगा ध्यान की ध्याकार वृत्ति से। और ये होते होते सबसे बड़ी बात इसमें लाभ की यह है कि और चीज तो हम केवल ध्यान करते हैं वृत्ति के द्वारा, वहाँ है नहीं, भगवान तो वहाँ है। तो ध्यान करते करते असली न आ जाए कौन जानता, और असली न आ गए हो ये कौन कह सकता है। प्रेम भक्ति आस्तूल इंद्रियां से भगवान को स्पर्श करते कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो स्थूल इंद्रिय वो तो वो स्थूल बन जाते हैं, स्थूल के लिए स्थूल बन जाते हैं, तुच्छ के लिए तुच्छ बन जाते हैं, नगण्य के लिए नगण्य बन जाते हैं। वो ज्ञानियों के सामने नगण्य होकर नहीं आते, वहाँ तो बड़े ऊँचे। और जो ये ऐश्वर्य के भक्त हैं, इन लोगों के सामने भी दरबारी रूप रहता है। एक दरबारी रूप होता है, एक महली रूप होता है, दो अंतर है। महली रूप, एक महल का रूप, एक दरबार का रूप। महल का रूप वो होता है निरावरण, सजा हुआ नहीं होता स्वाभाविक। और दरबार में जाके बल सजा करके, वहाँ पर दरबार में जा करके वो बच्चा छाती पर बैठ कर वो पिताजी की दाढ़ी नहीं पकड़ सकता, पर घर में तो छाती पर बैठ जाता है, वहाँ उसको उनको प्यार मालूम होता, वहाँ की विधि दूसरी, यहाँ की विधि दूसरी। तो ये प्रेम जगत में ही भगवान को सारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, हरेक वृत्ति के द्वारा, हर समय, हर काल में, हर जगह प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, ये प्रेम का ही जादू है। हरिओम दत्त। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है चरित्र निर्माण की बातें, इसका कैसेट संख्या है 184। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 10 जून 1964 को दिया था। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय कृष्ण जय कृष्ण, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्याम रामचंद्र की जय।